problema, hirap maibwelta. Labo, labo, ayaw dumiretso, mahilig ko ng medyo, kulang sa remedyo. Labo, labo, ano ba ang natinatago? Magkahalo, pano, pano ang tiwala kapag naglaho? Mabalaho, pano, pano, mas malinaw pa sa sikat ng araw ang tapat, walang hadlang ang pag-ibig na panay patlang. Papano, pano, pano, pano, walang kalaban-laban. No Boma Labs, labo, labo, biglang nagkalaglagan. No Boma Labs, labo, labo, lumulubog, lumilitaw, umuumpog, bumibitaw, kumakabog, umiikaw. No Boma Labs, labo, labo, ewan ang sistema, sobra kang drama, hanip ang miksena. Labo, labo, hirap ka usapin, ayaw mong umamin, duda ka ba sa akin? Labo, labo, ano ba ang tinatago? Magkahalo, pano, pano ang tiwala kapag naglaho? Ang mabalaho, pano, pano, mas malinaw pa sa sikat ng araw ang tapat, walang hadlang ang pag-ibig na panay patlang. Papano, pano, pano, pano, walang kalaban-laban. No Boma Labs, labo, labo, biglang nagkalaglagan. No Boma Labs, labo, labo, lumulubog, lumilitaw, umuumpog, bumibitaw, kumakabog, umiikaw. No Boma Labs, labo, labo, isang hiwaga ng ulan sa nakapayong, walang isang sagot sa iisang tanong. Kapag pumuo ay babawi ng siguro, walang paglipat ng porsyento ng segundo. Hindi naman humihindi rin kung sa bagay, bukod sa ayaw muna tayo magkaaway. Patawad kung hindi man nauunawaan, sadyang malabo pa sa labo ng hidwaan. Mas malinaw pa sa sikat na araw at tapat, walang hadlang ang pag-ibig na panay patlang. Papano, pano, pano, pano, walang kalaban-laban. No Boma Labs, labo, labo, biglang nagkalaglagan. No Boma Labs, labo, labo, lumulubog, lumilitaw, umuumpog, bumibitaw, kumakabog, umiikaw. No Boma Labs, labo, labo, walang kalaban-laban. Labo, labo, biglang nagkalaglagan. On Wish 107.5. Hey Wishers, this is KZ Tending, and for more Wishclusive videos, click here. Just click right here. Please, click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Just click here. Click here. Click here. Click here. Just click here. Click here. To subscribe.